Czy już się słyszymy? Słyszycie mnie? Halo, słyszycie mnie? To mówię ja, Solny Ziom. Przeziom. A to jest przepłyta moich ziomów. Skato. MCF. Czyli masz coś forsy, ziom? Szalone ziomy. Siek, Guzek, Olek, MCF. Sprawdź to ich szalone, rozweselone i rozpędzone do maksymalnych prędkości pierdolone gówno. Bansuj, rapuj, ciesz się życiem. Generalnie chłopaki wierzą w to, co robią, robią to z sercem. I tak to trzeba robić. Więc słuchajcie tej szalonej płyty i docencie to. A potem zadzwońcie do mnie, wyślijcie SMS-a na numer, który właśnie usłyszeliście. Bansuj, bansuj. Z MCF-em.